bengeli bala kolinga te onyokolo moninga sita mwasi ya ndako sita mwana ya bamako sita sita ye Zongi Kinshasa na sala ba réalisation na tonga ndako ndenge na sala na mamako sita oboyi tovanda sita na sala nini Kinshasa mboka na nga ndele na kozonga Sasa, obongo ni maloba. Banza o banza. zingila Epe mambuma esilaka somo te Ule beta kape esilaka